بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد بعد يكم لزيكا كبين شبيلي كتك درسي حديث كبين ينباتك من ليشوى na shekhe wetu Abu Naima hafidhahullahu ta'ala. Na sasa tunaingia kwenye kipindi chetu cha tatu na cha mwisho kwa siku ya leo insha Allah. Kipindi hiki cha tatu tunasoma kitabu al-mar'a, durusul mar'ati al-muslima, kitabu kilichoandaliwa na Sheikh Abu Musa Muhammad ibn Shami ibn Mata'in شيبة العدوي القرشي حفظه الله تعالى. نا katika darasa ya leo tutaanza kusoma kipengele kipya, topiki mpya kabisa. Aliposema muandishi حفظه الله المرأة وصلاة التطوع, mwanamke na swala za sunna, ndicho kipengele cha leo hiki. Anazungumzia shekhe wetu hapa nafasi ya mwanamke katika swala za sunna, ibada za kukukoteza baada ya faradhi. Yakulu Sheikh, ayatuha almar'a, ewe mwanamke, anakuelezea mambo kadhaa, ameyapanga kwa namba hapa. Kwanza amekuita ewe mwanamke wa Kiislamu, na anakunasihi, anakufundisha, anakuhimiza mambo kadha wa kadha ili kuhusiana na swala za sunna. Ayatuha almar'a, ewe mwanamke wa Kiislamu, akthiri min salati nafila, kithirisha ewe mwanamke kutokana na swala za sunna. Li hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu, na hilo ni kwa hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Dharr Jundub ibn Junada. Wa fihi, na kuna ndani ya hadithi hiyo, qultu ya Rasulullah, Abu Dharr anasema, nilisema ewe mtume wa Allah, fama salatu, na ni nini swala? Abu Dharr anamuuliza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qultu ya Rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, fama salatu, na ni nini swala? Swala ni kitu gani? Qal, mtume akasema, khairun mawdhu'un, ni kibora kilichowekwa na sheria, ai afdalu ma wadha'ahu shari'u min al-ibadat, swala ndiyo kitu bora katika yale ambayo sheria imeyaweka katika ibada. Tena unasema fardhiha wa nafliha, ibada ya swala ni bora, ni mamoja ni swala za faradhi au ni swala za sunna, miongoni mwa mambo yaliyowekwa na sheria ya Uislamu. Hakuna jambo bora kama swala, faradhi zake na nafila zake, kwa maana sunna zake. Mtume anasema khairu mawdhu'un, ni kibora kilichowekwa na sheria. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, faman shaa akthara wa man shaa aqall, faman shaa, na atakaye atazidisha, kwa maana atafanya kwa wingi. Faman shaa, na atakaye akthara, atafanya kwa wingi. Wa man shaa, na atakaye aqalla, atafanya kwa uchache. Na hadithi hii maana yake ni zile swala za sunna ndio zina khiari kwa Muislam. Amma alfaraid, ama zile swala za faradhi, hakuna khiari, utafanya kwa kadri zilivyowekwa na zilivyoamrishwa. Mfano as-salawatu al-khams al-mafruḍa, swala tano zile za faradhi, hizi utaziswali kama zilivyowekwa, utoweza kuzidisha wala kupunguza, na wala huna khiari katika hilo. Ama nafasi ya kuongeza, kufanya kwa wingi unavyotaka, au mwenyewe ukaamua kupunguza, khiari hii ni katika swala za sunna. Faman shaa akthar, na atakaye atafanya kwa wingi. Wa man shaa aqall, na atakaye atafanya kwa uchache. Rawahu Ahmad, hadithi hii kaipokea Imam Ahmad. Kadhalika hadithi nyingine, wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, na kupitia hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu amesema, qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-salatu khairu mawdhu'in, swala ndio kibora zaidi kilichowekwa na sheria. As-salatu khairu mawdhu'in, swala ndio kilichobora zaidi kilichowekwa na sheria. Bi maana hakuna ibada katika ibadat iliyokuwa bora kuliko swala. Thumma qala alayhi salatu wassalam, faman istata'a an yastakthira falyastakthir, na yule ambaye ataweza kukithirisha, yani hiyo swala. Faman istata'a an yastakthira, na yule ambaye ataweza kuikithirisha hiyo swala, falyastakthir, basi na akithirishe. Rawahu at-Tabarani hadha alhadith wa ma qablahu, wana wachuoni wa hadithi wamezifanyia tahsini hadithi hizi. Kwa hivyo shekhi anakunasihi mwanamke wa Kiislam, ukithirishe swala za sunna. Na wanawake wengi wana uzembe katika hili, mashaallah, wako wanawake wenye kuswali swala za faradhi na pengine wakachunga wakati wakaziswali wakati wake wa mwanzo, wala hawana uzembe katika faradhi, lakini ukawakuta wanawake kama hawa wanazembea katika swala za sunna. Ni wanawake wachache sana utamkuta anaswali kablia, anaswali rakaa zake kabla ya faradhi, au anaswali baadia, anataraka anaswali rakaa zake baada ya faradhi. Wachache sana, wengi hubakia kwenye faradhi tu na ikawa swala za sunna zinawapita, na wengine wanaona hiyo ni kawaida yao, na kwamba akiswali faradhi ashamaliza wajibu wake, hana kingine ambacho anahitaji kufanya. La, hebu chukua nasaha hizi kuanzia leo, badilika. Akthiri min salati nafila, sheikh anakuambia mwanamke, kithirisha ewe mwanamke katika sala za sunna. Thanian, jambo la pili ambalo anakufundisha na kukunasihi hapa, anasema salli rawatiba allati ma'a alfara'id, swali sunna zilizopangiliwa, allati ambazo, ma'a alfara'idhi, ziko pamoja na swala za faradhi. Salli rawatiba, swali ewe mwanamke sunna zilizopangiliwa. Hizi ni ibada za sunna zilizopangwa pamoja na swala za faradhi, ima ukaziswali kabla ya faradhi au baada ya kuswali faradhi, zinaitwa ar-rawatib. Ni swala za sunna zilizopangwa imma kabla ya kuswali faradhi na imma baada ya kuswali faradhi. Sasa anakuambia salli, swali mwanamama, ar-rawatiba, hizo swala za sunna zilizopangiliwa, allati rawatibu, ambazo, ma'a al-faraidhi, ziko pamoja na swala za faradhi, wa hiya 12 rak'a, nazo ni rakaa 12. Ii wallah, rakaa hizi 12 za sunna fadhila zake zimekuja kupitia hadithi ya Ummi Habiba. Wa hiya 12 rak'a, nazo ni rakaa 12, zinaitwa ar-rawatib. Asema li hadithi Ummi Habibata radhiyallahu anha, na hiyo ni kwa hadithi ya Ummi Habiba radhiyallahu anha, zauji nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni mke wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika wake za mtume alaihi salatu wasalam. Annaha qalat, hika yeye huyo Ummu Habiba amesema, sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawm 12 rak'atan tatawwan ghayra faridatin illa bana Allahu lahu baytan fil janna aw illa buniya lahu baytun fil janna. Hadithi hiyo Ummu Habiba alimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma min abdin muslimin, hakuna mja yoyote muislamu, yusalli lillahi kulla yawmin, anaswali kwa ajili ya Allah kila siku 12 rak'atan, rakaa 12 anaziswali rakaa hizi kila siku, tatawuan zikiwa ni rakaa za sunna, tatawuan zikiwa ni rakaa za sunna, ghaira faridhatin, zisizokuwa za faradhi. Hizo rakaa 12 ni za sunna na si za faradhi. Ghaira faridhatin, zisizokuwa za faradhi. Mwenye kudumu kuswali rakaa 12 za sunna ambazo sio za faradhi, angalia ujira wake. Hakuna mja yeyote mwenye kuswali rakaa hizi ila isipokuwa bana Allahu lahu baitan fil janna, atamjengea Allah mtu huyo nyumba katika pepo. Angalia fadhila za kuswali sunna baada ya faradhi au kabla ya faradhi. Illa isipokuwa bana Allahu lahu baitan fil janna, atamjengea Allah yeye nyumba katika pepo. Au imekuja illa isipokuwa bunia lahu baitun fil janna. Haya ni mapokeo mengine isipokuwa atajengewa yeye nyumba katika janna. Illa bunia lahu baitun fil janna, au imekuja kwa tamko hili, atajengewa yeye nyumba katika janna. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea Al-Imam Muslim rahimahullah. Na hizi rakaa 12 ambazo huitwa ar-rawatib umekuja ufafanuzi wake kupitia hadithi ya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ni zipi hizo rakaa 12 ambazo huitwa ar-rawatib? Zinahesabiwa kama ifuatavyo: ni rakaa 2 kabla salati al-fajr, ukaswali rakaa 2 kabla ya al-fajiri, 2 hizo, wa 4 kabla adh-dhuhur, kisha ukaswali 4 kabla ya dhuhuri, kabla ya kuswali faradhi ya dhuhur ukapiga sunna zako rakaa 4, wa rak'atayn baada adh-dhuhur, na ukaswali rakaa 2 baada ya dhuhuri. Ngapi hizo? 2 kabla al-fajr, 4 kabla ya dhuhuri, 6 hizo, 2 baada ya dhuhuri, 8 hizo, kadhalika rak'atayn baada al-maghrib, na rakaa 2 baada ya magharibi, hizo ni 10, wa rak'atayn baada al-isha, na rakaa 2 baada ya isha. Hizo ndo zinaitwa ar-rawatibu 12 rak'a, ndio rawatibu 12 zilizopangiliwa pamoja na swala za faradhi: rakaa 2 kabla ya al-fajiri, rakaa 4 kabla ya dhuhuri, na rakaa 2 baada ya dhuhuri, rakaa 2 baada ya maghrib, na rakaa 2 baada ya isha. Ukikusanya idadi hapo utapata rakaa 12. Hizi rakaa 12 hizi zimetajwa ujira wake kupitia hadithi ya Ummu Habiba. Ujira huo ni kujengewa nyumba katika janna. Ii wallah. Sasa hebu tuambiane, ni Waislamu wangapi wanapitwa na kheri hii? Hao wenye kuswali wataswali faradhi kisha wataenda zao, hakuna kablia wala hakuna baadia, wanapitwa na ujira huu mkubwa kabisa. Sasa wewe mwanamke wa Kiislamu, hebu jirekebishe, angalia fadhila hizi dada yangu, zisikupite. Weka utaratibu wa kuswali nyumbani kwako swala za sunna kabla ya kuswali faradhi na baada ya kuswali faradhi. Hayo mambo mengine ya kimaisha yapo tu, sawa sawa, una kazi zako utazifanya tu, lakini kwanza timiza mambo kama haya ya kiibada. Jambo la tatu ambalo analitaja, anatuongezea sunna nyingine hapa. Yaqul Sheikh, salli 4 rak'atin, salli 4 rak'atin qabla al-asr, salli rak'a 4 qabla al-asr. Na hizi nazo ni katika sunna zenye fadhila kubwa. Qabla salati al-asr ukaswali rak'a zako 4. Tena wanasema ulama, unaweza ukaziswali kwa kutenganisha salamu kwa kila rakaa 2 ukatoa salamu, na unaweza ukaswali kwa salamu moja kwa rakaa zote 4, jais. Salli 4 rak'atin, swali rakaa 4 kabla al-asri, kabla ya al-asiri. Zimethibiti hizo ni katika swala za sunna. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما متوم صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة أمرهم الله متو أمباي رحم الله امرأ أمرهم الله متو أمباي صلى قبل العصر أربعة اليسالي قبل صلاة العصر ركعتين متوم صلى الله عليه وآله وسلم أنا مومبي دعاء mtu kama huyu arehemewe na Allah. Allah amrehemu mtu ambaye ameswali kabla al-asri raka nne. Rawahu Abu Daud. Mwanamke wa Kiislamu usipitwe na raka hizi. Swali kabla ya kuswali swala ya asiri tarakai arba'a rak'atin. Swali raka zako nne. Haya, asema jambo jingine katika mambo ya swala za sunna. Rabi'an, jambo la nne, salli salata dhuha, swali swala ya dhuha. Salli salata dhuha, swali swala ya dhuha. Eh, min irtifai shams, kutokea kunyanyuka kwa jua. Eh, min irtifai shams, kutokea kunyanyuka kwa jua. Hapa anataja wakati sahihi wa kuswali salatu dhuha, swala ya dhuha. Eh, min irtifai shams qida rumhin, eh, kutokea kunyanyuka kwa jua kwa kiwango cha mkuki mfupi, rumh, eh, kwa kiwango cha mkuki. Na Waarabu walikuwa wanazikadiria nyakati kwa vitu kama hivi, anaukadiria wakati kwa urefu wa mkuki, eh, wengine wakiukadiria wakati kwa kuchunwa mbuzi, eh, na kukamilika uchunaji wake. Huu ni utaratibu uliokuwa kwa watu wa zamani. Sasa hivi tunakuwa tunazikadiria nyakati kwa kutumia madakika na sekunde, lakini wenzetu walikuwa wanakadiria nyakati kwa vitu, kwa sababu mambo ya saa haya, dakika na sekunde, yalikuwa bado hayapo kwao. Leo tuna wepesi. Kwa hivyo salli salata dhuha, swali swala ya dhuha. Min irtifai shams, kutokea linaponyanyuka jua, qida rumhin, kwa kiwango cha urefu wa mkuki. Wanasema ulama ni mnyanyuko kutokea jua limechomoza ni kiasi cha nisfi saa, kama wanavyoeleza wanawachuoni wengi, ni nusu saa, wengine wanasema dakika 20 kutokea jua limechomoza, nisfu saa ila 20 dakika, eh, hapo tayari unakuwa umeingia wakati wa dhuha, ikiwa jua limenyanyuka kutokea pale kwenye machomozo yake, eh. Kwa hivyo kipindi cha dhuha kinaanza hapo, na kipindi cha dhuha ni kirefu, kinarefuka, atakuonyesha namna kinavyokwenda kipindi cha dhuha. Salli salata dhuha, swali swala ya dhuha. Min irtifai shams, kutokea pale linaponyanyuka jua, yani jua linachomoza na linanyanyuka. Anazungumzia ni kunyanyuka, sio wakati wa shuruq. Shuruq ni wakati wa kuchomoza. Dhuha inaanza wakati wa kunyanyuka jua, linaponyanyuka jua kutokea pale kwenye machomozo yake kwa kiwango cha rumh, kinakadiriwa ni nusu saa au chini ya hapo kidogo. Kuanzia hapo wakati wa dhuha unaanza ila kubaili dhuhur, na unaendelea wakati wa dhuha mpaka kukaribia swala ya dhuhuri, bi 20 daqiqatan takriban, kwa dakika 20 kwa takriban, bimaana kabla ya kusaliwa dhuhuri kwa dakika 20. Chote hicho ni kipindi cha dhuha, toka jua limenyanyuka kwa kiwango cha rumh, wakati unaanzia hapo wa salatu dhuha, na wakati wa dhuha unaendelea mpaka kukaribia kuswalia dhuhuri kwa dakika 20. Bimaana katika miji yetu hii utaona kipindi cha kuanzia saa 2 mpaka 6 na robo na chini ya hapo, hicho chote ni kipindi cha salatu dhuha. Ha? Kwa hivyo tuswali dhuha kwa nyakati zake hizi. Haya, asema wa afdalu waktiha, na ulio bora zaidi katika wakati wa duha. Wakati wa duha kama ulivyoelezwa hapo ni wakati mrefu sana, lakini kuna kipindi katika wakati wa duha ndio kipindi bora zaidi, kinapendeza zaidi mtu kuswali hapo kwenye kipindi hicho, kwa sababu ya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema wa afdalu waktiha, na ulio bora zaidi katika wakati wake hiyo swala ya duha, hina ishtidadi ramdha, ni wakati wa kuzidi moto wa changarawe. Hina ishtidadi ramdha, ni wakati wa kuzidi moto wa changarawe, ule wakati ambao jua limepiga sawasawa kiasi ambacho mawe, kokoto, changarawe za ardhi na ardhi yenyewe inakuwa ya moto hiyo mitaa ya 5:30 kwenda 6 hapo, kijua kimekuwa kikali. Kwa wale watu wa jangwani unakuta changarawe zinaunguza kabisa, hicho ndio kipindi bora cha kuswali salatu dhuha. Bimaana unaweza ukaswali swala ya dhuha mwanzo wa wakati wake, saa 2:00, saa 3:00, saa 4:00, lakini wakati bora wa kuswali dhuha ni pale jua limekuwa kali kiasi ambacho changarawe za ardhini zinamchoma mwenye kuzikanyaga. Hicho ndio kipindi bora cha kuswali salatu dhuha. Wa afdalu waktiha, na bora ya wakati wake, hina ishtidadi ramdha, ni ule wakati wa kuzidi moto changarawe. Li hadithi Zaid ibn Arqam, kwa hadithi ya Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu qal, amesema kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alitoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala ahli Quba, kuwaendea watu wa Quba, aliwatokezea wakiwa wao wanaswali. Masjid Quba ni msikiti wa waumini ambao hauko mbali na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale Madina, msikiti ambao umesifiwa na Qur'an kwamba ni msikiti uliowasisiwa juu ya takwa, bali wakasifiwa wale waumini ambao walikuwa wanaswali katika msikiti huo kwamba pana wanaume wa kisawasawa ambao hawataki isipokuwa ni dini wanapenda kufanya mambo ya kuwataharisha katika dini yao, wamesifiwa na Qur'an. Huo ndio msikiti wa Quba. Kwa hivyo mtume alayhi salatu wassalam alitoka ala ahli Quba kuwatokezea watu wa msikiti wa Quba, wa hum musallun, na hali ya kuwa wao wanaswali, walikuwa wanaswali salatu dhuha. Na kama wanavyoeleza Shurrah, aliwakuta watu wa Quba wanaswali swala ya dhuha kwenye kipindi chake cha mwanzo, mwanzo wa wakati wake. Faqal, akasema mtume alayhi salam, salatu al-awabin, swala ya wanyenyekevu ay al-mutawadhi'in al-musabbihin al-awabin, wanasema Shurrah al-mutawadhi'in al-musabbihin, watu wanyenyekevu wenye kumdhukuru Allah kwa wingi. Mtume alayhi salam anaisifia swala ya watu hawa, salatul awabin, swala ya wanyenyekevu, watu wa kumdhukuru Allah. Idha ramidhatil fisalu idha ramidhatil fisalu, ni pindi wanapoungua watoto wa ngamia. Aidha ihtaraqat idha ramidhat alfisalu, ni pindi wanapoungua watoto wa ngamia. Alfisal ni jamu fasil ni wingi wa fasil. Fasili ni wale asigharu min auladi alibil, ni wale wadogo katika watoto wa ngamia. Vile vitoto vya ngamia vindama vile, ukifika ule wakati ambapo wakikanyaga wanaungua kwa sababu zile hofu, zile kwato zao zile nyayo zao, wale ndama wa ngamia zinakuwa ni laini, bado hazijaota ule sugu na ule ugumu. Kwa hivyo wakifika wakati fulani wakikanyaga wanaungua, basi wakati ule ndio wakati bora wa kuswali salatu dhuha. Wakati wanapoungua watoto wangamia kwa kukanyaga, na wale wafugaji wangamia wanajua hayo, na ndio maana kwenye kipindi hichi wale ngamia wakina mama wale wakitolewa kwenda machungani, hichi ndio kipindi bora cha kuwatoa wale ngamia wakubwa kuwapeleka machungani, kwa sababu pana urahisi wa kuwatenganisha wao na watoto wao. Ukiwafungulia kwenye zizi wakitoka, wale watoto wakiwafuata, watoto wanaungua, kwa hiyo wanarudi kwenye kivuli. Ni muda mzuri kwa mfungaji kuwafungulia wale wakina mama katika ngamia, kwa sababu watoto wao hawawezi kuwafuatwa. Ndio maana ni kipindi cha kuwatenga wa mama na watoto. Haya, kwa hivyo salatul awabin, swala ya wanyenyekevu, idha ramidhatil fisal, ni wakati wanapoungua watoto wa ngamia, na ndio kile kipindi cha changarawe zimekuwa na joto. Sawa sawa, Sheikh anasema salatul awabin, swala ya wale watu wanyenyekevu wenye kumdhukuru Allah, hina tarmadu alfisal, ni ule wakati wanapoungua watoto wangamia. Sheikh ana tafsiri hiyo, anasema ay hina yahtariqu, hina yahtariqu akhfafu alfisal, ni ule wakati zinapoungua hofu za wale ngamia. Fisal, fisali nani hao? Wa hiya sigharu min auladi alibil, na hawa ni wale wadogo katika watoto wa ngamia. Walfisalu jamu fasil. Wazi, umeelewa mwanamke hapo? Jambo la tano, shekhe wetu anaendelea anasema, ilami fahamu ewe mwanamke, anna salata dhuha, hakika sala ya dhuha, bado anaendelea na sala ya dhuha, laha thawabun adhimun, inayo hiyo sala ya dhuha thawabu kubwa, bali inna rakaatai dhuha, hakika rakaa mbili za dhuha, achilia mbali ukiswali nne au ukiswali sita au nane na kuendelea, achilia mbali ukaswali nyingi, bali inna rakaatai dhuha, hakika rakaa mbili za dhuha, tujzi'u an umurin kathira, zinatosheleza na kuhusiana na mambo mengi, bimaana zina fadhila kuliko mambo mengi. Ndio maana yake, yani rakaa mbili za dhuha kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, zinazidi kwa fadhila kuliko mambo mengi, kama utavyoona hadithi ambayo itakuja hapo chini, hadithi ya Abi Dharr. Kwa hivyo rakaa mbili za dhuha, tujziu an umurin kathira, zinatosheleza, zinakidhi kuhusiana na mambo mengi kabisa, li hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu, na hilo ni kwa hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu anhu ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutoka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu qal, kwamba Mtume amesema, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Asema Mtume alayhi salam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, panakucha, kwa maana panapambazuka, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, panakucha na juu ya kila kiungo cha mmoja wenu, sadaqatun, kuna wajibu wa kukitolea sadaka. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, panakucha na juu ya kila kiungo cha mmoja wenu, sadaqatun, kuna wajibu wa kukitolea sadaka. Qala ahlul ilm, wanasema wanawachuoni wakitafsiri kipengele hichi, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, ay fa idha asbaha al insanu kulla yawmin fa alayhi an yatasaddaqa an kulli udhwin min a'dha'ihi shukran lillahi. wanasema ulama, fa idha asbaha al-insanu, pindi anapoamka asubuhi mwanadamu, kulla yawmin, kila siku, fa alayhi an yatasaddaqa, na ni juu yake huyo mwanadamu atoe sadaka, an kulli udhwin, kukitolea sadaka kila kiungo, min a'dha'ihi, katika viungo vyake. Sadaka ya nini hiyo? Shukran lillahi, kwa ajili ya kumshukuru Allah. Na mnafahamu Mtume Ali salam amesema kwa mwanadamu ana viungo 360 situn wa 300 udhwan, mwanadamu ana viungo 360 vya kuvitolea sadaka. Sasa unaweza ukasema, haya, ninatoa vipi sadaka? Mimi mwenyewe sina kitu, sina mali mwenyewe, pangu pakavu, hivyo viungo 360 ninatoa nini mimi? Sadaka ziko nyingi kweli kweli, sio mali peke yake. Angalia maneno yaliendelea baada ya hapo, narejea tarjama, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum, panakucha na juu ya kila kiungo cha mmoja wenu sadaqatun, kuna wajibu wa kukitolea sadaka. Waweza ukasema sasa, sina mali ya kutoa. Mtume anasema fakullu tasbihatin sadaqatun, unaona na kila tasbihi, kusema subhanallah ni sadaka. Haya, pia huna mdomo, mbona unakula? Mbona mipasho haikupiti? Una mipasho mingi unaitoa. Mbona umbea unaweza kuuzungumza? Kwa maana kumbe una mdomo. Sasa sadaka ziko nyingi, sio mali. Mtume Ali salam kana kwamba anajibu hili swali ambalo pengine Muislamu akajiuliza. Haya, viungo 360 na mimi sina mali, ninatoa nini? Cha kutoa sio mali peke yake bwana. Fa kullu tasbihatin sadaqa, na kila tasbihi ni sadaqa, na tasbihi ni kusema subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqa, na kila tahmidi ni sadaqa, kusema alhamdulillah sadaqa hiyo. Wa kullu tahlilatin sadaqa, na kila tahlili ni sadaqa, kusema la ilaha illa Allah, hiyo ndio tahlili. Wa kullu takbiratin sadaqa, na kila takbira ni sadaqa, kusema Allahu akbar. Wa amrun bil ma'ruf sadaqatun, na kuamrisha mema ni sadaqa. Wa nahyun anil munkari sadaqatun, na kukataza kuhusiana na uovu ni sadaqa. Hebu niambie, haya yaliyotajwa hapa wewe huyawezi kuyafanya? Aljawabu, unaweza. Sasa hiyo ndiyo sadaka. Toa sadaka hiyo kuvitolea viungo vyako kila siku. Lakini angalia, yote haya yaliyotajwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sadaqat, katika sadaka hizi mbalimbali, hayafui dafu mbele ya rakaa mbili za duha. Rakaa mbili za duha zina fadhila zaidi. Asema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yujzi'u min dhalika, na zinatosheleza kutokana na hayo. Wa yujzi'u min dhalika, na zinatosheleza kutokana na hayo yote yaliyotajwa katika tasbihat, at-tahmidat, at-tahlilat, at-takbirat, al-amru bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar, yote hayo. Wa yujzi'u min dhalika, na zinatosheleza kutokana na hayo. Rakaatani, rakaa mbili, yarkauhuma, anazoziswali rakaa mbili hizo, min adduha, kutokana na sala ya duha. Yani rakaa mbili za duha ni bora kuliko yote hayo. Ukiswali rakaa mbili za duha kana kwamba umeyafanya yote haya. Rawahu Muslimun, hadithi hii kaipokea Imam Muslim. Hebu niambieni maukhti, watu wangapi katika wanawake na wanaume wanapitwa na ujira huu wa salatu dhuha? Wengi sana.